بیان آن که خطای محبان بهتر از ثواب بیگانگان است نزد محبوب. آن بلال صدق در بانگ نماز حیه را حیه همی خواند از نیاز، تا بگفتند ای پیمبر نیست راست این خطا اکنون که آغاز بناست. ای نبی و ای رسول کردگار، یک مؤذن کو بود افصح بیار. ای باشد اول دین و صلاح، لحن خواندن لفظ حی اللفلاح. خشم پیغمبر بجوشید و بگفت یک دو رمزی از عنایات نهفت، که ای خسان نزد خدا حی بلال بهتر از صد حی و خی و قیل و قال. وا مشورانید تا من رازتان وا نگویم آخر و آغازتان. گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا می خواه ز اخوان صفا.